पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्सामयजुरेव च। इसका सामान्य अर्थ हम लोग कर लिए थे, विशेष अर्थ ध्यान देना है। पिता माता पितामह का तात्पर्य क्या है? पितामह मने मायावचन चेतन ईश्वर सगुण निराकार, और पिता सगुण साकार माया सबल ब्रह्म, द्वैत भाव आपादित जो ब्रह्म सगुण साकार ब्रह्म, और माता मने माया प्रकृति। सब मैं हूं, माया भी मैं हूं, माया वचन माया प्रति चैतन्य ईश्वर भी मैं हूं, और माया सबल जो ब्रह्म है हिरण्यगर्भ भी मैं हूं। मही ईश्वर मही हिरण्यगर्भ, इन दोनों अवस्थाओं का कारण होता माया भी मैं। अतएव इन सब का पीछे जो निर्गुण निराकार स्वरूप जो है ब्रह्म, वह वेद्य है। वेद्य निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म वेद्य। पवित्राम, पवित्र करने वाले जो साधन है, पुयत्या नहीं थी पवित्राम, जो साधन है परिशुद्धि का कारण पुण्य कर्म और उपासना है, वह भी मैं हूं। और सभी साधनों में ओम सर्वश्रेष्ठ कहा गया था, है ना, ओम इति ब्रह्म तैतृपुरुषार्थ जाता है, एकाटेक है। वेदितव्य हो गया ब्रह्म, वेद्य हो गया ब्रह्म, और उसको जानने के लिए अंतर्गण शुद्धि का साधन कर्म उपासना आदि, और विशिष्ट रूपेण उसका ओम ब्रह्म को जानने का साधन कौन है? परब्रह्म और ब्रह्म का दोनों का ओंकार। और उसमें क्या प्रमाण है कि ओम जो है ब्रह्म का साधन है? प्रमाण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद, चारों वेदों में ओम की चर्चा है, और ओम ही उस ब्रह्म का प्राप्ति का, अपर ब्रह्म परब्रह्म दोनों की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है, ये बताया। और पवित्रम से कर्म उपासना ही नहीं तप आदि को भी दिया जाएगा, यज्ञ ने दाने तपसाना आशीन जो कहा है, वह वो सारी चीजें ली जाएगी पवित्र से। इसका विशेष था जब माता मैंने अव्यक्त माया मैंने अपरा प्रकृति, जो पहले का अपरा प्रकृति, परा प्रकृति प्रकार तो जीव है वो तो ब्रह्म ही है, तो अपरा प्रकृति महानारायण परिषद में कहा गया है, जो वो आगे कह रहे गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीज बद्ययम। सब जगह हम जुड़ेगा, गतिरहम भर्ताहम प्रभुहम साक्षी अहम निवासोहम शरणमहम सुहृदहम, सब कुछ मई हूं, मई गति हूं। गति मने फल, गम्यते प्राप्यते इति गति ही फलम, भाव में किन न करके कर्मणी में कर देना किन, तो फल अर्थ हो जाता है। भाषिक अर्थ कर्म फलम गति कहेंगे। भर्ता मैं ही पोषण करने वाला हूं, भ्रीधारण पोषण यो हो, पोषण करता हूं। प्रभु हो मैं ही स्वामी हूं इस जगत का, साक्षी प्राणियों के कर्म और अकर्म सभी का, कृत और अकृत का साक्षी हूं। निवास जिसमें सकल प्राणियों का निवास होता है वह अधिष्ठान भी मैं ही हूं। शरणम पीड़ितों का शरण स्थान मई हूं, शरण मने शरणागति का स्थान, जिसमें शरण जाए उसका नाम भी शरण ही। नारायणम महाज्ञेयम विश्वात्मानं परायणम कहा महानारायण परिषद 9-3 में। परायण है, उससे बढ़कर और कोई अयन नहीं जिसमें तुम शरण जा सको, इसे कहते हैं वह शरणम आर्तानाम शरणम भवति। नारायणम महाज्ञेयम विश्वात्मानं परायणम मंत्र सुरत्व, मैं सुरत्व मैंने उपकार की अपेक्षा किए बिना उपकार करने वाला मैं सब, आप भले प्रत्युपकार करें तो भी उपकार करता, ये उसकी विशेषता है। आप मानो ना मानो भगवान को, फिर भगवान आपको उपकार कर ही रहे लगातार। न मानने वालों के सामने के सूर्य उगता नहीं है, हवा नहीं चलता है, पानी नहीं बहती है, ये तो नहीं गंगा जी में मुसलमान पहुंच जाए तो कहेगा तो मुसलमान तो मैं तुमको पवित्र नहीं करता, ऐसा गंगा जी भेद करेगी क्या? जो भी आ जाए सबके लिए गंगा तो गंगा है, भले वो गंगा मान के नहीं आ रहा है, पानी मान के आ रहा है, तो भी गंगा तो अपने स्वभाव त्याग नहीं करेगी ना। इसे ईश्वर अपने इन अनेक रूपों में रहता हुआ अनेक प्रकार से जीवों को उपकार करते रहता है, भले हम उसके उपकार के प्रति उपकार करें या ना करें, और प्रति उपकार की अपेक्षा किए बिना उपकार करने वाले का इनाम सुहृत है, किंतु उपकार की अपेक्षा करता है तो मित्र है। यही मित्र और सुहृत में अंतर है ना। मित्र के पेट में उपकार की अपेक्षा रहता है, वो चाहता है ये हमारे भला करे, कोई मदद करे। अभी आपको मदद कर रहा है तो कभी क्या आपसे मदद की अपेक्षा करता है, वो मित्र है। इन सुरत वह है जो कभी आपसे कुछ भी अपेक्षा न करे, केवल अपनी ओर से करते जाए। प्रभव प्रलय स्थान मई जगत की उत्पत्ति मुझसे ही होती है, और सारा जगत का प्रलय लय होना भी वो भी मुझ में ही होता है, और स्थिति भी है मुझ में ही स्थित है। मैं ही प्रलय हूं, मैं प्रभव हूं, मैं ही प्रलय हूं, मैं ही स्थान हूं इनका। निधानम निधियते इति निधानम, सभी प्रकार का निधि मई हूं। निक्षेप कालांतर में उपयोग उपभोग्य प्राणियों के द्वारा कालांतर उपभोग्य वस्तु को निधान कहते हैं। बीजां सगल पेड़ पौधे आदि का अनवरत नित्य रूप प्रवाह हो रहा है, बीज मई हूं, और बीज कभी घटता नहीं, अव्ययम रोज हो ही रहे, जितने भी पेड़ काटो होते ही जा रहे, जितने भी पौधे काटे जा रहे फिर हो रहे, बीज का कोई अंत नहीं है। इसे मेरी बीज रूपता भी अव्यय है, क्योंकि मैं खुद अव्यय स्वरूप हूं। जैसे स्वप्न में आप जितनी भी कल्पना करते रहे उसे आपको क्या बिगड़ रहा है, क्या लॉस है, कोई घाटा हो रही है, कोई व्यय होता है वहां न? आपके स्वरूप तो हानि है, न स्वरूप तो कोई विकार है, न स्वरूप तो कोई क्लेश है, न स्वरूप में कोई अंतर पड़ता है। इसीलिए आप लोग जो है खूब स्वप्न देखते हैं, कहीं घाटा नहीं करते उसमें, कम नहीं करते, कंजूसी क्या करना है। अरे सो के देखते जितना उतना देखते जगते भी बैठे बैठे मनोराज्य करते हैं, सबसे बड़ा हानि है उसमें, कंजूसी करना चाहिए उसे भी, लेकिन आप बिल्कुल उदार रहते हैं, बैठे बैठे सोच रहे भजन क्या क्या क्या कल्पना करते जा रहे हैं, तो भजन कहां से होगा? मनोराज्य भजन का सबसे बड़ा विघ्न कहा गया। इसलिए स्वप्न की आदत बनी हुई है ना, स्वप्न में खुलम खुला आप अपने वासना और मन मर्जी खूब कल्पना करते हैं, सोचते हैं हमारा कोई हानि नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, मिथ्या कल्पना हो रही ना। वही आदत जागृत में भी कल्पना करने बैठते हो उसमें आपका हानि ही हानि है। लेकिन बीजम अव्ययम् भाष्य देखिए, किंच गतिरिति गति कर्म फलम, कर्मों का वो फल है वो मई हूं। नीचे मनुस्मृति का श्लोक दे रहे हैं, मधुसूनी अंतिम मधुसूनी अंतिम पंक्ति, ब्रह्मा विश्व सृजो धर्मो महान अव्यक्तमेव च उत्तमान सात्विकीं येताम गतिम आहुर मनीषिणः। विद्वान लोग इसी को सात्विक गति कहते, ब्रह्मा पद की प्राप्ति, प्रजापति पदों की प्राप्ति, यमराज पद की प्राप्ति, महत्त्व की पदवी की प्राप्ति, अव्यक्त प्रकृति पद के प्रकृति लय की प्राप्ति, यही उत्तमां सात्विकीं गतिम आहु मनीषिणः। केदारश फल प्राप्ति करने को ही विद्वान लोग कहते सात्विक गति है, और इस विभिन्न सारी गतियां राजसी और तामसी से समझा। और भरता, मैं भरता हूं, बैगन भरता नहीं है, मैं भरता हूं का मतलब है पोष्टा, पोषण करने वाला हूं। प्रभु हो स्वामी, प्रभु मैंने, मैं स्वामी हूं इस जगत का और सबका स्वामी मैं हूं। कर्म फलादान के द्वारा मैं पोषण करता हूं, और अंतर्यामी होकर मैं सबका स्वामी मालिक भी हूं, और साक्षर में स्थित होकर गए मैं सबके कर्मों को देखने वाला हूं। साक्षी प्राणिनां कृतकृतस्य, प्राणी कृत और अकृत इन सभी का मैं पर्यवेक्षक होने के नाते साक्षी हूं। निवसंति अस्मृति निवास आश्रय यजमान आदि, निवसंति अस्मृति निवास कौन है? वो आश्रय को निवास करते हैं क्या होगा निवास हो, यजमान आदि ही कर दिया। शरणम रक्षक, शरणम निवास यस्मिन प्राणिनो निवसन्ति, जिसमें सकल प्राणियों का निवास है उसे बोलते निवास मैंने आश्रय। कौन होगा वो? यजमान। क्यों? यजमान आदि कर्म करेंगे, जब कर्म करेंगे तो आहुति आदित्य में जाएगा, फिर वहां से वर्षा बन के आएगा, वर्षा बन के सबको अन्न प्रदान करेगा, सबका आश्रय बन जाता है। इसलिए यजमान सारे जगत का आश्रय हो गया, एक तरह से सारे जीवों का आश्रय हो गया। शरणम आर्तानाम मत प्रपन्नानाम आर्त्यः, पीड़ितों के जो मेरे शरणागत हो चुके हैं, ऐसे पीड़ितों के पीड़ा को दूर करने वाला शरणम ही हूं, रक्षक हूं, उनकी पीड़ा को दूर करके रक्षा करने वाला मही हूं। सुहृत प्रत्युपकार अपेक्षा सन उपकारी, प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना जो है उपकार करने वाला ऐसा वो परमात्मा है। इसीलिए यहां ध्यान देने योग्य बात है, वो मंत्र में हम लोग करते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है कि त्याग सकता है किसी का भी उपकार ग्रहण करेगा फिर उसको भूल ही जाएगा, फिर बाद में सामने आ जाए मुख मोड़ के भाग, सोचेंगे ऐसा ना हो कि वापस कुछ मांग ना जाए, प्रत्युपकार की अपेक्षा ना करके ना आ जाए, इसलिए उसको पहचानेंगे नहीं, ऐसे कर देंगे व्यवहार, हम जानते नहीं इनको। जब उपकार ले रहे थे तब तो जानते थे सर, इनकार भी कर देते ना लोग, हम पहचानते नहीं ऐसे कर देते, हम जानते नहीं उनको कौन है। ऐसे विद्यार्थी लोग हुए सारा पढ़े और किसने पूछा आप उनको जानते हैं? हम उनको जानते नहीं, कौन है कहाँ रहते हैं? अच्छा ऋषिकेश में रहते हैं, विद्वान है, ओ ऐसे बोलते नाटक ना, धन्य ऐसे विद्यार्थी लोग। ऐसे विद्यार्थी निकला, एक तो पढ़ के चला गया, बाकी किसने पूछा? अरे मैंने उसको पढ़ाया तभी तो विद्वान हुआ। ये और भयंकर आदमी है, चिड़ाई गुरु को पढ़ा दिया, आचार्य को पढ़ा दिया, ऐसे से लोग होते हैं। अब क्यों करते हैं तो भगवान जाने, क्यों ऐसे झूठ बोलते हैं, क्यों ऐसे व्यवहार करते हैं, तो क्या प्रयोजन सिद्ध होगा उसे भगवान जाने। प्रत्युपकार की अपेक्षा ही नहीं है, ऐसा होकर जो उपकारी होता है उस वृत्त है। फिर हम लोग मंत्र में भी इसे ब्रह्म तो हमें कभी त्यागता नहीं ना, तो हम लोग क्या कर, माहम ब्रह्म निराकुर्याम, मामा ब्रह्म निराकरोद, शांति पाठ में आते हैं ना आप क्या तो मांगाने में, शांति पाठ में माहम ब्रह्म निराकुर्या, ये तो ठीक है, मैं ब्रह्म का कभी निराकरण न करूं, वो सदा मेरा उपकार कर रहा है, इन मैं उसे कभी अनादर न करूं, उसे त्याग न करूं, इन ये जो मामा ब्रह्म निराकरण, ब्रह्म मेरा निराकरण न करे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये ब्रह्म निराकरण करे ऐसे कैसे हो, क्योंकि ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में हम सब अधिष्ठित है, और अधिष्ठान को छोड़कर कौन टिक सकता है? अधिष्ठान का विष्णु का निराकरण नहीं करता, अधिष्ठान सत्य है और अधिष्ठित क्या है? मिथ्या है। सत्य मिथ्या का निराकरण क्या करेगा? भाई मिथ्या ही अपने आप में सत्य स्थापित हो सकता है, सत्य का निराकरण कर दे और कह ले मैं ही सत्य हूं। जैसे असाधु साधु को असाधु घोषित करके खुद को साधु साबित करने की कोशिश करता है ना, भागवत के 12वें स्कंद में तो वर्णन आया, कलयुग में यही से साधु साधा होंगे, हजार असाधु मिल जाएंगे, सब बनिए टाइप के, सब हाय पैसा करने वाले बड़े बड़े धंधे वाले लोग साधु लोग मिल जाएंगे, ये झूठ हो जाएंगे और कहेंगे जो सच्चा साधु है, कहेंगे झूठा है बेईमान बदमाश, और अपने आप को कहेंगे हम लोग सब परम आदर्श श्रेष्ठ संत लोग हैं, और दुनिया उनकी मानेगी कि बड़ा मंच लगा लिया, लंबा छोड़ा धर्म संसद और क्या क्या नाम से है, और लग रहे धर्म सम्राट है, ये धर्म मारतंडे, हम धर्म कीर्ति है, हम ये है, हम वो है, त्याग मूर्ति है, ये अमुक है, बड़े टाइटलों को लेकर के बड़ी घोषणाएं देंगे विशेषणों से, और लाखों जनता देख रही करे हाँ ये सब महान संत है, और बाकी सब पाखंडी, पाखंडियों को संत मानेंगे और संत को पाखंडी उल्टा मानेंगे, कलयुग का स्वभाव। तीसरे कहते हैं कि भाई ये संसार के नियम, लेकिन हम वास्तव में निराकरण, ईश्वर का भी निराकरण नहीं करता किसी जीव का, लेकिन जीव ही ईश्वर का निराकरण करता है। जीवों में नास्तिक जीव होता है, कभी ईश्वर में होता है कि नास्तिक ईश्वर, नास्तिक ईश्वर को होता है कि कभी ईश्वर दो प्रकार, कभी किसने सिद्ध नहीं किया, इसीलिए आज तक ऐसे कोई ईश्वर कहने हो जो कहता नहीं हम मुसलमानों को आदमी नहीं मानता हमारा, ऐसे कोई किसी भी दर्शन में से नहीं कहा। सभी ने ईश्वर को एक कहा, ईश्वर एक है, दो नहीं। इन मनुष्यों में दो प्रकार के, एक नास्तिक एक आस्तिक। क्योंकि ईश्वर को इनकार करने वाले भी हैं, ईश्वर को स्वीकार करने वाले भी हैं, दोनों प्रकार के। यानी ईश्वर में ऐसा नहीं कि दो प्रकार के ईश्वर हो, जो मनुष्यों को इनकार करने वाला, मनुष्यों को स्वीकार करने वाला, ऐसे दो प्रकार के ईश्वर नहीं। फिर भी हम लोग प्रार्थना अज्ञानी का दृष्टिकोण से प्रार्थना करते हैं। अज्ञानी क्या मान रहा है? स्वरूप नहीं मानता ना ब्रह्म को, ईश्वर को अपना स्वरूप नहीं मानता, हम ब्रह्मास्मि नहीं मानता। जो ऐसे अज्ञानी दृष्टिकोण से वहां कहा गया कि मामा ब्रह्म निराकर, ईश्वर मेरा निराकर न करे, मेरा त्याग न करे, ऐसा व्यवहार किया गया। प्रभव उत्पत्ति जगत, जगत की उत्पत्ति मेरे से ही होती है, इसलिए मैं ही उत्पत्ति हूं समझो। प्रलय प्रलय थी इसमें थी प्रलय, जिसमें प्रलय हो जावे उसका नाम प्रलय है, वो प्रलय स्थान और मैं ही हूं। तथा स्थान मेरे तिष्ठति अस्मिन, स्थिति काल में जिसमें टिके हुए हैं वो आत्मा, वो ब्रह्म मैं ही हूं। जिससे उत्पन्न है वह मैं हूं, जिसमें लय होगा वो मैं हूं, और जिसमें स्थिति समय में वह भी मैं हूं। निदानम निक्षेप कालांतर भोग्यम प्राणिनाम, प्राणियों के कालांतर में उपभोग करने योग्य जो पदार्थ है, जो एक जगह के रखा है बाद में काम आएगा समझ करके, उन सामानों को निधान करते वो भी मैं हूं। बीजाम प्ररोह कारण प्ररोह धर्मिणाम, प्ररोह है धर्म जिसका उगना और नष्ट होना है, धर्म जिनका ऐसे जो पेड़ पौधा वगैरह वगैरह इन सब का बीज वही हूं। जन्मने और मरने के स्वभाव वाले पदार्थों का जो कारणीभूत बीज है वो मैं हूं। तो वीर भी पुरुष में वीर भी परमात्मा ही, ऐसे कह दिया। लेकिन बीज तो नष्ट हो जाएगा, गजे ऐसा नहीं हो सकता। अव्ययम यावत संसार भावित्वाद अव्ययम, जब तक संसार है तब तक वह भी है, इसलिए बीज का कभी अंत नहीं होता। नहीं अबीजन किंचित प्ररोहति, क्योंकि बीज रहित तो होकर कोई चीज उत्पन्न होवे ऐसा कभी नहीं होता। नित्यंच प्ररोह दर्शनाथ बीज संसतर न व्यतीति गम्यते, और नित्य ही उगता हुआ हम लगातार देख रहे हैं, इसीलिए सिद्ध हो गया बीज की संतति का व्यय कभी नहीं होता, बीज धारा कभी नष्ट नहीं होती। अच्छा किंच इतना ही नहीं, विशिष्ट रूप में भी कहते सामान्य कह दिया, सब सामान्य शब्दावली की अभी तक, अविशिष्ट कहते सूर्य मई हूं, चंद्रमा मई हूं, तपाम्यहम अहम वर्षम, निगृणाम्य सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत सच्चाहम अर्जुन, तपाम्यहम आदित्य रूप धारण करके मैं तपता हूं। केवल आदित्य नहीं, उसके सदृश जितने भी तपने वाले हैं सबको लेना है ना, अग्नि वगैरह भी सब लिया जा सकता है, ये सब मेरे ही रूप है, मैं ही ये सब हो रखा हूं और कर क्या रहा हूं, केवल तपाता हूं। ऐसे भी वर्षम गृणामी उसमें मैं रश्मियों के द्वारा 8 महीने जल को निग्रह कर लेता हूं और फिर उसको उत्सर्जन भी करता हूं। 4 महीना, 4 महीने मतलब 120 दिन वर्षा करता हूं और 240 दिन ग्रहण करते रहता हूं। ये नहीं आप डेट लिख दो और 120 दिन लगातार बारिश करके देखोगे तो नहीं होगा। साल भर में आप नोट कर लो कौन से तारीख को बारिश हुई, कितना घंटा हुई, ऐसा नोट करिए। साल भर आप देखेंगे ना, ठीक 120 दिन बारिश होगा, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं, और 240 दिन बारिश नहीं। लेकिन टाइम टेबल बना के मेंटेन करना पड़ेगा 24 घंटे का एक दिन, ये तो नहीं जिस दिन बारिश हुआ डेट टिक मार कर दिया उस दिन 24 घंटे थोड़ी बारिश हुई है, फिर तो 300 दिन बारिश नहीं दिखेगी आपको। ऐसा नहीं, जिस दिन 4 घंटा है तो 4 घंटा उस तारीख पे 4 घंटा हुई, उसके बाद इतना मिनट हुआ, इतना घंटा हुआ, पूरा लिखो। ऐसे करके पूरे एक साल भर आप टेबल मेंटेन कर देखें तो मालूम हो जाएगा आपको 4 महीने से ज्यादा बारिश नहीं होती है और 8 महीने से अधिक सूखा नहीं होता। कुल समय लेना है यहाँ पर, लगातार गिनती नहीं करने की। तपाम्य हम वर्षम निगृणाम सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च, इतना ही नहीं देवताओं में जो अमर भाव है वो अमृतत्व, वो भी मैं ही हूं, और ये जो प्राणी मनुष्य इनका जो मरण है वो भी मई हो गया, इनका मृत्यु भी मई हो और देवों का अमृतत्व भी मई हो, और जो कुछ भी कार्य कारण भाव है वह सब कुछ मई हो। सत मने कार्य, असत मने कार्य, असत से ब्रह्म नहीं लेना है, असत से खपुष्पादि ऐसा अर्थ नहीं लेंगे हम, उस पर विचार अब बाद में आएगा बताएंगे। ससच्चा हम अर्जुन सद और असत मने यहाँ कार्य और कारण मई हूं, अंदर सब कुछ संग्रह कर दिया कार्यकारण भाव से, सारा चीज संग्रह कर लिया, इसे तो कुछ है ही नहीं संसार में जो कुछ भी कार्यकारण भाव में। हे अर्जुन संबोधन इसलिए है, अर्जुन तुम विश्वास करो, तुम सरल हृदय वाले हो, शुद्ध अंतकरण वाले हो ना, ऐसे तुम्हारे श्रद्धा है मानकर मैं कह रहा हूं, मैं दूसरों को कहूंगा देखा रहे झूठ बोल रहा है, अरे ग्वाल बाल कहेगा तू कहां से तुम सूर्य हो गया, कहां से तुम्हें सब हो गया, ऐसे उल्टा बोलेंगे कुतर्क करेंगे। और तुम्हारे श्रद्धा होने से मैं मानता हूं तुम्हारे अंदर श्रद्धा पूर्ण है, मेरे ईश्वर भाव को मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं शरीर से परिच्छिन्न व्यक्ति नहीं हूं, एक साधारण जीव तुम्हारे जैसे नहीं हूं, किंतु मैं ईश्वर हूं। उस ईश्वर भाव से यहां कह दिया मैं ही सब कुछ हो रखा हूं, जो कुछ कार्य कारण भाव से जगत दिख रहा है बस मई हूं। किंच तपाम्य हम आदित्य भूतवा, आदित्य होकर मैं तपाते रहता हूं, कैश्चित रश्मि उल्गुण ही भयंकर रश्मि तेज रश्मियों के द्वारा मैं इस पृथ्वी को तपा देता हूं, लोगों को तपा देता हूं, 5 मिनट खड़े नहीं हो पाते है ना, धूप में भागते ही ऐसी भयंकर धूप बनाते, उल्गुण ही भयंकर ठीक ही रश्मियों के द्वारा मैं तपाता हूं। तपाने के लिए करे कश्चित रश्मि उल्बण ही, कश्चित रश्मि भी उल्बण ही, उल्क रश्मि भी का विशेषण है, उल्बण ही रश्मि भी कश्चित, कुछ कुछ जो है तीखी रश्मियों के द्वारा मैं आदित्य रूप धारण करके क्या करता हूं तपामी ऐसा। अब आगे कह रहा अहम वर्षम कश्चित रश्मि उत्सृजामी, और मैं ही कुछ रश्मियों के द्वारा बारिश को उत्सृजन करता हूं, उत्सृज्य निगृणना भी छोड़ता हूं, फिर संग्रह भी कर लेता हूं, ग्रहण भी करता हूं। कैसे कैसे कैश्चित रश्मि अष्टवीर मास ही, देखो कुछ रश्मियों के द्वारा 8 महीनों में मैं संग्रह करता हूं जल को, और फिर 4 महीने विशेष में क्या होगा पुनर्वसामी प्रावृषि, फिर वर्षा ऋतु में मैं पुनः बारिश करता हूं। वर्षा ऋतु कैसे कर दिया, फिर ठंडी में ही होता है, अन्य ऋतु में नहीं बारिश पड़ता है, पड़ता तो है, तब कहते हैं प्राधान्यात वर्षा ऋतु में प्राधान्य, लगभग रोज टप टप करता है ना, एक दो घंटा सही या आधे घंटे 5 मिनट टप टप तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो वो प्राधान्यता को लेकर के प्रावृषि कह दिया गया। लेकिन ये नहीं कि प्रावृत ऋतु का 2 महीने, तो फिर तो 8 महीना कहना गलत हो जाए, 8 महीना निगरण नामी 4 महीने उत्सृजा में कह दिया, और प्रावृषि प्रावृत ऋतु क्या है 2 महीना होता है, और 2 महीने क्या होगा, इसलिए भाष्यकार क्या प्रावृषि का तात्पर्य है प्राधान्यता, अन्य ऋतुओं में भी बारिश होता है, कुल मिला के 4 महीने होते हैं, लेकिन प्रावृत ऋतु जो वर्षा ऋतु है उसमें प्रधान रूप में विसर्जन करता हूं, ज्यादा बरसा देता हूं, बाकी समय थोड़ा थोड़ा देता हूं, जरूरत के अनुसार है, जरूरत तो ही है, साल भर जरूरत है पानी का, कुछ न कुछ इसलिए बरसाते रहते। अमृतं चैव देवानां, मैं आदित्य रूप से बारिश करते हैं ध्यान रखना, लेकिन आदित्य रूप में तपाता हूं, आदित्य रूप से ही निग्रह करता हूं, आदित्य रूप से ही उत्सर्जन भी करता हूं, जल को सुखा करके लेना भी सूर्य का ही काम है, जल को छोड़ना भी सूर्य का ही काम है। इसे मनुस्मृति दिया नीचे आंधी अंतिम पंक्ति आदित्य जायते वृष्टि ही, 3रा अध्याय 76वां श्लोक है मनुस्मृति में, आदित्य जायते वृष्टि 3:76। और कहते हैं देवों में जो अमृतम है वह भी मई हूं, मृत्युश्च मर्त्यानाम, और जो मर्त्य मनुष्यों का मृत्यु है वह भी मई हूं। सत यस्य संबंधित या विद्यमानम तद विपरीतम असच्च एव अहम अर्जुन, हे अर्जुन जिसके संबंध की वजह से वस्तु को सत कह दिया जाता है वह भी मैं हूं, और जिसके संबंध के अभाव होने पर असत कहा जाता है वह भी मैं हूं। समझो न पुनरअत्यंतम एव असत भगवान स्वयं, कभी भी ईश्वर स्वयं अत्यंत असत हो नहीं सकता। अथवा कार्य कारण सत्सति, कार्य कारण को सत और असत शब्द से ग्रहण कर लेना, झंझट खत्म, आत्मा तक जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि कहा है कार्य कारण के बारे में छाते उपनिषद है, आश्रम विकार नाम दे मृतिका इत्येव सत्यम, छह चार से लेकर छह तक, छह चार एक से चार तक दो बार कहा हुआ है, और असत कभी नहीं होता उसमें भी छाते उपनिषद प्रमाण है छह दो दो में, कुतस्तु खलो असत असत जाए तो ऐसा मंत्र है। इस तरह से सारी बातें हैं जो श्रुति को प्रमाण ले लेना है। ये तो हो गया उपासकों के लिए, उपासना करने के लिए भक्ति का अनेक रूपता, बट एकत्व प्रतित्व ना बहुधा था ना, और बहुधा का ही विस्तार अपने समझा दिया। एकत्व ना स्पष्ट है, एक ब्रह्म ही मैं हूं समझ लिया और उपासना कर रहा है, और पृथक धन में विशिष्ट कोई देवता को पकड़ लिया उसको ले लिया, और बहुधा के लिए यह सारा वर्णन हो गया 16, 17, 18, 19 तक। और अब 20वें में जो लोग उपासना भी नहीं करना चाहते, महामूढ़ लोग अज्ञानी लोग हैं, केवल कर्म करना चाहते हो, उपासना नहीं केवल कर्म करेंगे, श्रुति में यो भी श्रौत कर्म, वेदों में स्मृतियों में विहित जो कर्म है इष्ट पूर्त दत्त कर्म, उनको करके वे स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आगे श्लोक कह रहा है। देखिए ये पुनराज्ञा काम कामा, जो अज्ञ हैं, कामनाओं की ही कामना करने वाले लोग, कर्मी, निष्काम कर्मी भी नहीं, सकाम कर्मी की बात कर रहे हैं यहां। निष्काम कर्म के बारे में हो गया है पहले छठ का छह अध्याय पूरा निष्काम कर्म का वर्णन हो गया, वहां भी सकाम कर्मी का निंदा काम कामान कह करके निंदा कर चुके हैं, यहां भी काम कामी करके कहेंगे अगले श्लोक में ये काम कामी है, इनकी निंदा इसलिए की जा रही था कि उपासक की स्तुति, निष्काम कर्म करने वालों का स्तुति और उपासना करने वालों की स्तुति के लिए केवल सकाम कर्म करने वालों का एक तरह से यहाँ निंदा किया जा रहा है, और उसके फल का अनित्यता के माध्यम से निंदा कैसे हो रही है यहाँ, फल की अनित्यता। अधिकारे इनको क्या फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, क्या फायदा होगा, फिर लौटेंगे। ऐसे क्या करके केवल कर्मी का फल स्वर्ग है, और वह फल अनित्य होने से इसको नहीं चाहना चाहिए, वास्तव में उपासना में लगना चाहिए ताकि नित्य फल प्राप्ति हो गई, ये प्रेरणा देने के लिए, उपासना को करने की प्रेरणा देने हेतु केवल कर्म का अभिसगाम कर्म का निंदा ये आगे श्लोक में आ रहा है। त्रैविद्या माम सोमपा नो हो, एक बात छूट गया ना, वो सत्सत को लेकर कह रहा था, सत्य कार्य और असत्य कारण कैसे लेना है उसके विषय में एक श्लोक। सद अभिव्यक्ति रूपत्वात् कार्यम इत्युच्यते बुधैहि, सद अभिव्यक्ति रूपत्वात् सत अभिव्यक्ति रूपत्वात् कार्यम इत्युच्यते बुधैहि, असद अव्यक्त रूपत्वात् कारणं चापि शब्दितम्। सत अभिव्यक्ति रूप होने के कारण से कार्य शब्द से विद्वान लोग कहते हैं, और असद अव्यक्त रूप होने के नाते कार शब्द से भी कहा जाता है। और यह थोड़ा सा इस विषय में भाष्योत्कर्ष दीपिका में शास्त्रार्थ भी देख लीजिए, तब अगले श्लोक में जाएंगे। ननु सत्सत् शब्द और मुख्य अर्थ कुतो नांग्रिय क्रियते 429 पृष्ठ में 429 नीचे से नहीं ऊपर से तीसरी पंक्ति, ननु सत्सत् शब्द और मुख्य अर्थ कुतो नांगी क्रियते क्यों नहीं अंगीकार कर दिया आप चेत, तब सिद्धांत जाते थे देखो वाचरण विकार नाम अधिम मृतिका इत्येव सत्यम कहा है, सत शब्द कार्य के लिए प्रयोग हुआ है, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्द आदिप्य ब्रह्मसूत्र है, विमदान में अनुमान भी है, विमदान मिथ्या दृश्यत्वात् परिच्छनत्वात् जड़त्वात् शुद्रविवत् तर्दिशकम् आत्मविदिति श्रुत्युक्त बंधोपलक्ष संसार निवृत्त है प्रपंच मिथ्यात्व बिना अनुपत्य है। युक्त बंध से उपलक्षित संसार की निवृत्ति प्रपंच मिथ्यात्व के बिना हो नहीं सकती। ये श्रुति सूत्र अनुमान अर्थापत्तिभ्य कार्य जात असत्व अवधारणा कार्य समूह को असत करके निश्चय हुआ है। सर्वाधिष्ठान से शून्यत्व योगाच्छ और सर्वाधिष्ठान जो है वह शून्य होने योग्य नहीं है। इति ग्रहण एवं भूत सन्नपि ऐसा होते हुए वस्तुतः सर्वोपाधि निर्मुक्त सर्वोपाधि विनिर्मुक्त स्वच्छ एव अस्मि इति ध्वनयन् संबोधयति हे अर्जुन। फिर भी मैं स्वच्छ ही हूँ इस बात को संबोधन करने के लिए, जैसा तुम स्वच्छ अंतकरण वाले हो मैं तो स्वच्छ स्वरूप से ही हूँ। तुम्हारा अंतकरण ही क्यों स्वच्छ है, अभी तो अपने स्वरूप को समझा ही नहीं है, और मैं तो स्वरूप से ही स्वच्छ हूँ। यह बात संबोधन करने के लिए जान के बाद कहते हुए संकेत किया हुआ है। त्रैविद्या माम समपापूत पापा यज्ञेष्ट्वा स्वर्गदिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम अष्टन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। त्रैविद्या माम समपापूत पापा, तीन विद्याएं जो है उनको जो पढ़े हैं या जानते हैं उन लोगों को, उन आदमियों को कहा जाता है त्रैविद्या। कौन है वो तीन विद्या? ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, उनको त्रिविद्या कहा जाता है। तीन विद्याओं को जिन्होंने पढ़ा है, आंधी अंतिम पंक्ति देखो दिखाया व्युत्पत्ति, तीसरो विद्या अधीयति विदन्ति दिवा त्रिविद्या वेदविद वेदविद त्रिविद्या बहुवचन है वेदविद, वेदों को पढ़े लिखे लोग, वे लोग क्या करते हैं पूत पापा सोमपा यज्ञ रिष्टवा यज्ञों के द्वारा यजन करके पापों को कुछ हद तक धो लेते हैं, सोमरस का पान करते हैं। ऐसे जो वेदवादी वे लोग मेरे से प्रार्थना करते, किस लिए? मेरे को प्रार्थना करें नहीं, माम स्वर्गतिम प्रार्थयन्ति, अर्थात मुझसे स्वरूपी फल की प्रार्थना करते रहते हैं हमेशा, मुझे स्वर्ग दे दो। इसे क्या करते, जो मर जाए उसका सबका स्वर्ग भेजने, खुद भी जाना चाहते ना, इसे कहते ये कहा गया ये भी मर के स्वर्ग चला गया, जो भी मर गया सब स्वर्गवासी हो गए, ताकि हमें भी कोई कलंक कहे एक है कि हम मरेंगे तो लोग ये ना कहें कि कहीं और चला गया। इसलिए आप पहले से सबको संस्कार देते हैं स्वर्गवासी स्वर्गवासी, तो वो भी आपको कहेगा कल वो भी स्वर्गवासी हो गए। संस्कार जगत में डाल दिया गया, देखो जबरदस्त संस्कार है ना, जबकि सब जानते हैं नरक भी है, नरक भी लोग जाते हैं, बदमाश वगैरह नरक जाते हैं, अहिंसा करने वाले अधर्मी वगैरह सब जाते हैं, इन फिर भी आप किसी को नहीं कहते नर्क जाते नर्कवासी हो गया, कभी नहीं कहे किया नहीं, क्योंकि वो ना कहे उनके बच्चे कहेंगे ये भी नर्कवासी हो गया, उनसे हो जाती ना। आप किसी को कह दो तुम्हारे बाप नर्कवासी हो गया, वो इंतजार करते रहे तुम्हारे मरने की, वो बच्चे कहेंगे तुम्हारे बाप भी, तुम्हारे बच्चों के तुम्हारे बाप भी नर्कवासी हो गए, फिर वही प्रचार हो जाएगा संसार में। इसीलिए चल गया लोगों ने सबको स्वर्गवासी कर दो, चट्टी भाई कहा और जाएगा। बड़े लोग बड़े स्वार्थी हैं, बड़े स्वार्थी बड़े चालबाज खोपड़ी है लोग, चलो इस बहाने अच्छे कर्म में तो लगे हैं, स्वर्ग के चक्कर में अच्छे श्रुति श्रुति में कहा कर्मों में तो लगे रहते हैं ना, एक अच्छी चीज है। इसलिए जान के ये संस्कार भगवान ने डाल रखा है लोग, बात वही स्वर्ग का अनेक नाम है, स्वर्ग का ही नाम है कैलाश वैकुंठ सब वही गोलोक साकेत लोक अलग अलग, शैव लिखेंगे वो कैलाशवासी है ना, वैष्णव लिखेंगे वैकुंठवासी, और राम भक्त लिखेंगे गोल साकेतवासी, और कृष्ण भक्त लिखेंगे गोलोकवासी, अपने अपने नाम रख दिया, स्वर्ग गाने को नाम रखते रहो, क्या दिक्कत है, चीज एक नाम अनेक है। और ते पुण्य मासाद्य वे लोग इस प्रकार से पुण्य को बटोर करके सुरेंद्र लोकम स्वर्ग प्राश्नंती, जो इंद्र का लोक है सुरंग इंद्र व देवेंद्र के लोक में पहुंच जाएंगे, और वहां क्या होगा जो कहा है वो दिवी दिव्य लोक में रहने वाला उस सुरेंद्र लोक को प्राप्त करके दिव्यान देव भोगान नश्नंती, वो दिवलोक में होने वाला देवताओं के तरफ भोग करने योग्य भोगों को अश्नंती मने भोग करते हैं। परमानेंट वही रह जाएंगे क्या? भोग करते हुए आनंद लेते हुए तो अगले श्लोक बोलेंगे टिकट वहां से कटेगा नहीं, बल्कि धक्का मार के बाहर फेंक देते हैं, बोलते जाओ आराम से भी नहीं, हाँ जाइए जाइए, प्रेम से नहीं भेजते, और धक्का मार देते सीधा, बस हो गया तुम्हारे टाइम भाग्य। जब भोग का लालच में आदमी वहां से हटना ही नहीं चाहता, निकलना ही नहीं चाहता, तो क्या करे देवता लोग, इस देवता लोग उसको धक्का मारते, बादल में गिरा देते, बादल के मत फिर इधर आएगा, ये चक्र चलता है। भाष्य त्रैविद्या व्याख्या लेकर सीधे सीधे भाग करते हैं, ऋग यजु साम विदो, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के वेत्तालो, और सबको कहा जाता है त्रैविद्या, उन मनुष्यों को त्रैविद्या कह दिया गया। और स्वर्ग की प्रार्थना करते इसमें अनेकों प्रसिद्ध प्रमाण भी है, स्वर्गे लोकम न भयम किंच नास्ती, कठोर प्रसिद्ध में कहा ना नचिकेता को, कहा स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं, छोड़ो ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान, कहा तुम ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में पड़ गया बेकार, तुम भी स्वर्ग को जाओ, स्वर्ग मांगो, हम देंगे तुमको स्वर्ग। स्वर्गे लोकम न भयं किंच नास्ति, कठोपनिषद, स्वर्गलोक का अमृतत्वं भजन्ते, स्वर्गलोक जाने वाले लोग अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, ऐसे प्रशंसा है। त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु दक्षिणावंतो अमृतत्वं भजन्ते, एक और मंत्र कहता है ये तीन वेदों में कहा कर्मों को करने वाले लोग जन्म और मृत्यु को थर जाते हैं, और दक्षिणा आदि प्रदान दे करके ये लोग कहाँ जाएंगे, अमृतत्व को प्राप्त कर जाएंगे। ऐसे स्वर्गलोक की स्तुति को सुन सुन करके सब लोग स्वर्ग को ही चाहते हैं। सभी धर्म में लिखा है, जो आजकल अनेक धर्म कहे जाते हैं, अन्य धर्म वाले भी छोड़ा थोड़ी है, बाइबल है तो हेवन कहेगा स्वर्ग को, नरक को हेल कहता है, हेल और हेवन वो भी मान रहा, कयामत के दिन आएगा हमें जन्नत मिलेगी न स्वर्ग मिलेगा, वो भी मानता है, जन्म नहीं जाएंगे जन्म नहीं नरक, वो भी मान रहा मुसलमान भी, मैंने स्वर्ग और नरक सभी लोग मानते, कोई ऐसा नहीं मानता, भले गए वेद नहीं मानेंगे, सनातन धर्म नहीं मानेंगे, लेकिन तुम जो जो बात कही गई सनातन धर्म में उनमें से कौन चीज छोड़ रहे हो, लगभग सारा चीज लिया है। ऋग यजु साम विदो माम वस्वाय देवरूपिणाम इष्टवा यज्ञ, मेरे ही यजन करते हैं वो, लेकिन मेरे कौन से रूप का यजन करते, मेरे शुद्ध ब्रह्म रूप का चिंतन मनन ध्यान रूप याग नहीं करते, वो ज्ञान की नहीं करते, किंतु मेरा देवताओं का जो स्वरूप है ना विश्व क्या वसवादी वसवादी देव रूपिणम, वसवादी जो अनेक देवता का रूप मैंने धारण कर रखा हूं उन रूपों को ही वो यजन करते हैं। कैसे यजन करते हैं वो आगे बताइए, यज्ञ ही इत्यादि से सोमपा सोमम पिबंती थी सोमपा तेन सोमपाने न पूत पापा सोमयाग करते, सबसे कठिन याग तो सोमयाग है, सोमयाग करते और सोमयाग में सोम रस का पान करते, उस पान करने के माध्यम से वे लोग अपने आप पवित्र मानते हैं, पूत पापा पाप नष्ट हो जाता है, शुद्ध किलबिशाहा उन सब किलबिश जो है मल जो है नष्ट हो जाते हैं, वे शुद्ध हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं ऐसे, सोमपान कहाँ करेंगे वो, यज्ञ रिष्टवा मेरा वसवाली रूपों को यज्ञ के द्वारा यजन करके उस यज्ञ के अंग अंतर्गत, यानी कि बाद में दारू पी लिया गजान सोमरस पी लिया, यज्ञ के अंगभूता सोमरस उसको पीना, वो भी दारू के समान बड़ा नशीला है, सोमलता काटते हैं ना काटेंगे ही नशा चढ़ जाता है, सारा चक्कर आ जाता है, बड़े हिसाब से काटना पड़ता है, और सोमलता क्या कहीं देखने को मिलेगा ना, तो केरल में होता है आजकल, कहीं नहीं होता, और केरल का पूरा क्षेत्र को निषिद्ध कर दिया यज्ञ कर्म के लिए, अभिशापग्रस्त है कई ऋषियों का वहां, इसे वहां की सामग्री लगे हवन नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्रकारों ने धर्म सूत्रकारों ने विकल्प दिया, उसके बाद में दूसरी क्षीरणी लता है एक जिसे दूध निकलता है थोड़ा सा नशा है, ऐसी लता का नाम दिया है, उसी लता को ला करके उसको कूट के उसका रस निकाले, दूध जैसे निकलता है उस दूध को याग बनाना, वो बर्तन में जो चिपका रहता है दूध उसे थोड़ा पानी मिला करके वो पूना, उसी पीने का नाम सोमपान करना। ऐसी चीजें हैं एक से, अब जैसे ब्रह्म कम्बल है वो भी काटोगे बड़ी होशियार से काटना पड़ता, नहीं तो मुश्किल होती है, आप सीधा उठा पकड़ के लाए ही नहीं सकते, घोस हो जाओगे, बस वो काट के तुरंत उसको बंद करके इस झोले बंद करना पड़ता, वो टाइट बंद करता हूँ, उससे जो गैस निकलता है काटने के बाद वो उससे आदमी बेहोश हो जाएगा, इतनी नशा है। ऐसे सोमलता भी है, भयंकर नशे भी। अब इसका अर्थ है इसका नाम सोमरस रख दिया, इसमें लोग जो नशा है दारू है। ये सोमपा है, यज्ञ सोमपा, यही वह जितना चाहे उतना मन मर्जी पीने को, थोड़े बोतल बोतल भर करके पी लो, ऐसे काम मिलेगा। वहां तो नियम है कितना खरीदना है, इतनी सोमलता खरीदनी है यज्ञ के लिए नियम है, और रोज कितना कूटना है उतनी कूटनी है, उतना रस निकला उस रस को हवन कर दिया, जो उसमें लगा हुआ है बर्तन में उसको पानी से मिला दिया तो अपने नशा और घटेगा ही पानी मिलाने धोने से उसको। उसको फिर एक आदमी नहीं पिएगा ना, पांच आदमी पिएगा, चार यज्ञ ऋतिक और यजमान, इड़ा भक्षण बोलते उस इड़ा भक्षण नाम से कहा गया, संग्रह विचार आया था। इसीलिए ऐसा होकर के कदे यज्ञ रिष्टवा अग्निष्टोम आदि भी रिष्टवा, अग्निष्टोम आदि जो सोमयाग विशेष है उनके द्वारा यजन करके पूजित्वा स्वर्गतिम स्वर्गमनम स्वर्गति, स्वर्ग को जाना ही स्वर्गति समझना, ताम प्रार्थयन्ते स्वर्ग को जाने की कामना करते हैं। तेज पुण्यम पुण्य फलम आसाद्य, वे लोग उस पुण्य फल को प्राप्त करके संप्राप्य सुरेंद्र लोकम शतक्रतो स्थान, उस पुण्य फल को इकट्ठा करके पुण्य पुंजी को लेकर के ये कहां पहुंचेंगे, सुरेंद्र लोक को। सुरेंद्र कौन है, शतक्रतु, सौ बार से अश्वमेध याग किया वही इंद्रपद को प्राप्त करता है, उस इंद्र लोक में पहुंच जाते हैं और वहां अष्टंती मैंने भुंजते भोगते, क्या भोगते हैं, दिव्यान दिव्य भवान द्युलोक में होने वाले ऐसे विशिष्ट भोगों को अप्राकृतन, जो किस लोक में कभी उपलब्ध होने वाला नहीं, अप्राकृत नहीं, साधारण नहीं, वो देव भोगान देवानाम भोग तान, देवताओं का जो भोग के योग्य पदार्थ है ऐसों को वहां जाकर के भोगता है। इसी के लालच में हर व्यक्ति वहां जाना चाहता है, हर व्यक्ति पहुंचना स्वर्ग लोक, इन्हें नहीं सोचता वो अनित्य जो प्रेम मिल रहा है। अगले मंत्र में श्लोक में यह अनित्यता स्पष्ट कर देगी। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वे लोग वहां पर जाके उस विशाल स्वर्गलोक को भोगने के पश्चात छीने पुण्य, जब पुण्य पुंज खत्म हो गई तब क्या होगा, वापस मर्त्यलोकम विशन्ति, मर्त्यलोक लौट आते और गा रहे हैं, जो माल पानी ले गए थे खत्म हो गया तो लौटने किसी और कोई रास्ता ही नहीं। जैसे आप लोग यात्रा में जाएंगे ले जाएंगे जेब में भर भूर के माल डाल और खाने पीने सब सामान सब कई चीजें इकट्ठा कर ले जाते हैं, और कहाँ जाएंगे, जहाँ वहाँ जहाँ गए वहीं कितने दिन तक रहेंगे, जहाँ देखेंगे अब वापस किराया ही रह गया है और रास्ते के दो चार कप चाय पीने लायक पैसा है तो चलो भाई वापस। वैसे यहाँ पे जो थोड़ा सा पुण्य पाप बचा रहेगा तभी वापस लौटेंगे, पूरा पुण्य खत्म हो तब आएगा ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बचे तभी लौटना होता है। ये नहीं आप भी वहाँ पर जहाँ गए खाली हो जा रहे हो भीख मांगे थोड़ी टिकट के पैसे कहीं ठकर हो गए, थोड़ा जेब में रहते उस समय लौटते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर एकम भुक्त्वा ये न, लेकिन समस्या है एक बार जो स्वर्ग जाके आया वो जिंदगी भर अटके रहता है, दो बार स्वर्ग जाए दो बार वो अंदर वासना है संस्कार बन गई है स्वर्ग भोग का, वो याद आता है अंदर ही अंदर वासना के वजह से, इसे उत्कृष्ट सुख जो मिला है भोग मिला है उसकी याद फिर वो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करता है। एक बार जो स्वर्ग चला गया वह दोबारा कभी मनुष्य बनने के बाद ऐसा कर्म कभी करने की चेष्टा नहीं करता जिस स्वर्ग से अब रहित हो जाए। या वे लोग ऐसे कुकर्म करते हैं जो स्वर्ग प्राप्त न होने वाला है, वे लोग हैं वो जो नरक से आए हुए, और जितनी सत्कर्म कर रहे हैं पुण्य कर रहे हैं भजन कर रहे हैं जप कर रहे हैं तप कर रहे हैं दान कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये समझे सब स्वर्ग से आए हुए दोबारा वहीं जाने के लिए कर रहे हैं। जो नरक से आए वो हिंसा मारो काटो खाओ पियो मौज करो ऐश करो लूटो दुनिया को, ऐसे जो होते हैं नरक से आए हुए समझो, भले किसी पुण्य विषय से यहां वेदांत पढ़ लेते हैं क्रूरी है ना छल कपड़ झूठ बेमन ठगाई सब कुछ करते साधु वेश में भी, ये सब नरक से आए हुए हैं। पिछले जन्म में ऐसे भयंकर किए इस वेश में, शास्त्र पढ़ के तो नरक में गए थे, फिर नरक से आए लेकिन सुधर नहीं रहे, फिर गड़बड़ कर रहे, अनेक जन्म संसिद्ध, ये भी सही चक्कर कटे गए। तब धीरे धीरे धीरे ये सन्मार्ग में आ जाएंगे, ये चक्र चलता है संसार का। नशे के समान जैसे पहली बार दारू पिए हैं आप पी नहीं सकेंगे, सामने रख दिया जाए तो गंध से कहेंगे नहीं, लेकिन दोस्त लोग मित्र लोग जो रहते हो जबरदस्ती करते हैं, एक घूट ले लो, एक एक बूंद पी लो, छक दो हाथ में, ले हो यूं जीवा में लगा दो, पियो भी मत, अब आप लगा लेंगे, चलो ठीक है ये सब मान लिया नहीं पीना है तो एक बार चलो इनको कहने से थोड़ा सा चाट लेते, थोड़ा सा चाट लिया अगर मन में आ जा रही तो गड़बड़ हो गया, बड़ा खट्टा मिट्टा अच्छा लग रहा है थोड़ा और ले लो, धीरे धीरे ऐसा बढ़ता है जिंदगी पूरा उसी में खत्म हो जाता है। वैसे यहाँ पर अनेक जन्म से बर्बाद हो रहा है लोगों को स्वर्ग के चक्कर में, एक नशे के समान एक बार स्वर्ग को जो आनंद से भोग लिया उसको बारंबार वो आनंद चाहिए, जिंदगी उसमें बिता दे। नाकस्य पृष्ठेति सुकृते अनुभूत्वा इमं लोकं हिनद्रं वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद 1:2:10 में कहा है साफ साफ, नाकस्य पृष्ठे नाक पृष्ठ स्वर्ग लोक में जाकर के सुकृते अनुभूत्वा पुण्य का भोग करने के बाद इस लोक को इससे भी घटिया लोकों में उसके पुण्य पाप के आधार पर वो प्रवेश कर जाता है, ऐसे मुंडकोपनिषद 1:2:10 में कहा। छांदोग्योपनिषद में कहा तो यथे कर्मचितो लोक क्षीयत एवं एवं अमूत्र पुण्यचितो लोक क्षीयत, जैसे यहाँ खेती आदि कर्म करने के जो प्राप्त किया हुआ धान्य है गेहूं चावल वगैरह नष्ट हो जाते हैं समाप्त हो जाते खा पी करके, उसी प्रकार से वो उसमें ऊपर के जो पुण्य से प्राप्त किया जो ऊपर के लोक में जाकर के वह पुण्य फल भोगने से पुण्य भी नष्ट हो जाता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद 8:1:6 उन श्रुतियों पर आधारित होकर के यहाँ पर कहा जा रहा है इस श्लोक गीता में। नीलकंठी में मुंडकोपनिषद के गौर मंत्र दिया है 1:2:7 का, प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म येतच्छ्रेय अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युं ते पुनरेवाप्यन्ति। प्लवाहेते ये सब चलायमान प्लवा चलने फिरने वाले जैसे, ऐसे पानी में तैरता हुआ जाता हुआ कूड़ा करकट वाले जैसे प्लवा बहने वाले माने चलायमान अचल नहीं है अनित्य है, अदृढ़ अदृढ़ भी नहीं पक्का भी नहीं है, कौन यज्ञ रूपा जिसमें अष्टादशोक्तम वरम्येषु कर्म जिसमें न्यूनतम 18 लोग मिलकर के कर्म कांड करते हैं ऐसे कर्मों का नाम अष्टादशोक्तम अवरम्येषु। ये तो श्रेयो अभिनंदी ऐसा श्रेय के फल को जो भोगते हैं वे मूढ़ा जरा मृत्यु में अपियंते वापस वे जरा मृत्यु वाला शरीर को ही प्राप्त करते हैं लौट करके। ये मुंडको है 1:2:7 का मुंडको ऐसे श्रुतियों को लेकर के ही यहाँ स्मृति में गीता में ये बात कही गई है। तेतम भुक्त्वा भाष्य ते वे लोग कौन त्रैविद्या सोपा पुत पापा ऐसा विशेषण जो कहा गया पुरुष लोक में वे लोग तम मैंने उस स्वर्गलोकम भुक्त्वा तम स्वर्गलोकम भुक्त्वा विशालम विस्तीर्ण स्वर्गलोक कितना लंबा चौड़ा है कहते इस पृथ्वी का कई गुना लंबा चौड़ा है। क्षीणे पुण्य लेकिन उसको भोगने के पश्चात जब पुण्य क्षीण हो जाता है मर्त्यलोकम इमं विशन्ति आविशन्ति तीर्थ इस मर्त्यलोक को ही वे वापस लौट कर प्रवेश कर जाते हैं। मर्त्यलोकम विशन्ति क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति और एवं यथोक्तेन प्रकारेण एवं मने इस यथोक्त प्रकार से त्रैधर्म्यां केवलं वैदिकं कर्म आगे ना भाष्य से विशेषण दिया त्रैधर्म्यं त्रैधर्मं को त्रैविद्या को एक ही चीज है तीन वेद में कहा हुआ कर्म उसको जानने वाले त्रिविद्या और कर्मों को त्रिधर्म तीन वेदों में कहा हुआ जो कर्मकांड त्रिधर्म्यम केवलम वैदिकं कर्म केवल वैदिक कर्मम कर्म अनुप्रपन्ना उसी को निरंतर बारंबार करता हुआ जो उसी के शरणागत है जो अनुप्रपन्ना एक उसी की शरणागत है, दिन रात अपने सारा जीवन को केवल वैदिक कर्मों में अर्पण कर दिया। ऐसे जो लोग हैं गतागतम गतंच आगतंच लभन्ते कामा काम कामा लभन्ते गतागतम गतंच आगतंच गतागतम गमनागमनम गमन और आगमन वाला जो फल है ऐसे फलों को अनित्य फलों को प्राप्त करते हैं जिसे गमनागमन रूपा कार्य होता है। पुनः गर्भवास आदि यात्राओं को प्राप्त करने वाला जो फल है उसको होते हैं गतागतम गमनागमन वाला मार्गों को वे प्राप्त करते दक्षिणा मार्ग को प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य जहां से लौटता है कौन लोग वे जो तीनों वेदों को पढ़ा लिखा है फिर भी काम कामा कामान कामयंती थे काम कामा कामनाओं को ही कामना करने वाले चाहने वाले जो लोग हैं ऐसे लोगों को काम कामा का लबंद है। वे लोग ऐसे गतागतम में लबंद है न तो स्वातंत्र क्वचित लबंद थोड़ा सा भी स्वातंत्रता का लाभ उन्हें नहीं होता। किंतु जहां गए वहां भी पराधीन स्वर्ग में भी वो पराधीन ही रहेंगे। जो पहले समय पर आ जाने जो देवता है सृष्टि की उत्पत्ति के साथ जो देवता हो रखे वो तो हमेशा शासन करते रहे इंद्रादि। आप यहां से जाके देवता बनोगे तो उनके अधीन ही तो रहोगे। झाड़ू मार ना पड़े सेवा करनी पड़ेगी। वो जो काम कहेंगे वो काम करना पड़ेगा। वहां पर भी भले आप कर्मच देवता है वहां का सुख भोग कर सकते हैं लेकिन काम भी करना पड़ता है। परतंत्रता वहां भी है यानी कि मैंने मर जाओ आप जैसे इंद्र के कुर्सी में बैठ जाओ। अरे हम भी देवता है तुम्हारे जिला भी है चल हट हम बैठेंगे ऐसा नहीं होगा। वहां उसके अधीन ही रहना पड़ता है। इसलिए कहा है प्रधान को प्रसन्न में 1:4:10 में यथा पशु एवं स देवानाम भवदे जैसा आप मनुष्यों के अधीन पशु होते हैं वैसे देवताओं के अधीन वह व्यक्ति होता है जो यहां से वहां जाता है। क्वचिदपि स्वातंत्र्यं न लभन्ते थोड़ा सा भी स्वतंत्रता वहां नहीं मिलती। यहां फिर भी थोड़ा स्वतंत्र भी हैं आप है ना अपने घर द्वार है अपनी मौज मस्ती अपना कर रहे हैं भी पूर्ण स्वतंत्र यहां भी नहीं कहीं भी नहीं हो सकता। एकमात्र ब्रह्मज्ञानी ही पूर्ण स्वतंत्र होता है बाकी कोई पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो सकता। कि पराधीनता है ना खाना पीना बिजली हर चीज के अधीन है। पूर्ण रूपेण स्वतंत्र तो कभी कोई भी नहीं हो सकता है संसार में क्योंकि आप हर चीज के लिए दूसरे के अधीन है। आटा चाहिए तो पीसने वाले के अधीन है वहां जाओ वो मर्जी जब पीसे गया बिजली नहीं जाओ बोलेगा आपका नंबर बाद में आ रहा है बोलेगा कभी कुछ कहेगा तो क्या करोगे खड़े रहो जब वो बोलेगा तब दोबारा जाओ टेलीफोन वाले कर दे कल आओ जाओ बोलता क्या करेगा वो नहीं उसको दया भाई कुछ इतना दूर से आ रहे हैं क्या कितना चक्कर कटा रहे हैं कुछ ना जाओ जाओ नहीं है तो नहीं है जाओ कलाओ बोल दिया क्या करो कितनी पराधीनता है हर चीज में पराधीनता है। इन चीजों को त्याग दो बिजली अब क्या है बिजली की पराधीनता सबरे चलेगी जब क्या करो अब बिजली चली जाएगी तो परेशान बिजली की अधीन है आप भोजन के अधीन हर चीज के अधीन गेहूं चाहिए कहां से कोई ना कोई खेती उगा रहा उसके अधीन तो आप हो गए दुकानों के अधीन। स्वतंत्रता कहने के लिए हम स्वतंत्र हैं कुछ स्वतंत्र नहीं है। विचार करके देखो तो 24 घंटा परतंत्र ही व्यक्ति चलता है। जैसे आपके अधीन पशु है और आप अन्य अनेकों के अधीन आप एक के अधीन पशु हैं लेकिन आप ऐसे विचित्र हैं आप अनेकों के अधीन नाच रहे हैं और फिर भी झूठे अहंकार कर दे हमारे जैसे अलमस्त स्वतंत्र कोई नहीं। तीसरे यहां पर कहते हैं वास्तव में उस स्वर्ग लोक में भी मनुष्य लोक से दूर की बात है उस स्वर्ग लोक में भी व्यक्ति को थोड़ा सा स्वतंत्रता नहीं मिलती है।